Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Na dziś zapowiadają eskalację protestów. Górnicy zerwali wczoraj negocjacje. Chcą rozmawiać z premier Kopacz. Za kilka dni będą w Malborku ewakuowani z Donbasu. Czekają na transport do Polski. To może ułatwić ustalanie przyczyn katastrofy. Nurkowie wyłowili czarną skrzynkę samolotu Air Asia, który spadł do Morza Jawajskiego. Pajacowanie to słowo, które tak wzburzyło górników, że zerwali negocjacje w Katowicach. Padło z ust podsekretarza stanu w kancelarii premier Ewy Kopacz Jakuba Jaworowskiego, a dotyczyło właśnie negocjacji ze związkowcami. Efekt był taki. To, co się dzieje, to jest skandal normalny. Minister rządu polskiego nazwał związkowców pajacami. Jakie pajace? Oni są pajace. Mamy zamiar rozmawiać. Mamy wszystko, analizy dobrze przedstawione, że górnictwo można wyciągnąć, a oni nie chcą nie z nami rozmawiać. Nie pasuje. Nie pasuje, chcą zniszczyć całą gospodarkę polską. Nie ma z nimi w ogóle rozmów na temat górnictwa. Nie ma. Uczestniczący w rozmowach wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina zapewnia, że nikt nikogo nie chciał obrazić. Ja od 15 lat uczestniczę w negocjacjach. Padają różne określenia. W tym akurat szczególnym kontekście, w którym padło określenie nie pajacujmy, nie było celem nikogo obrażenie, tylko powrót do negocjacji, rozmów. Były też przeprosiny, ale związkowcy na dziś zapowiadają eskalację protestów. Do Warszawy jadą żony górników, a oni sami chcą rozmawiać z premier Ewą Kopacz. Sztab protestacyjno-strajkowy postanowił, że partnerem dla strony społecznej mogą być tylko ludzie, którzy będą mieli kompetencje i będą upoważnieni do tego, żeby stosowne porozumienia zawierać. Naszym zdaniem najlepiej, gdyby przewodniczył stronie rządowej premier rządu. Mówił w TVP Info Jarosław Grzesik z Górniczej Solidarności. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu rząd przyjął program naprawczy dla kompanii węglowej, który zakłada między innymi zamknięcie 4 kopalń. Pracę ma stracić od 3 do 5 tysięcy osób. I dlatego w tych kopalniach od środy protestuje pod ziemią około 2 tysięcy górników. Teraz w serwisie Ukraina 175 osób polskiego pochodzenia czeka w Charkowie na transport na lotnisku w Malborku. Uciekli z Donbasu, gdzie prorosyjscy separatyści wciąż toczą wojnę z ukraińską armią. Wyjechali autokarami podstawionymi przez nasz MSZ albo na własną rękę. Teraz trzeba zweryfikować dokumenty dotyczące ich pochodzenia. W Polsce trafią do ośrodków, w których przez 3 miesiące będą uczyć się języka. Kiedy opuszczą Ukrainę? Najpewniej za kilka dni. Z Charkowa Krzysztof Renik. Osoby ewakuowane to obywatele ukraińscy. Mimo polskiego pochodzenia obowiązuje ich, tak jak i innych obywateli Ukrainy, posiadanie wiz. W przypadku osób oczekujących na zakończenie ewakuacji są one wydawane w konsulacie generalnym w Charkowie. Wśród osób, które zgłosiły chęć wyjazdu do Polski, przeważają ludzie w średnim wieku. Są to rodziny z dziećmi. Mniejszość stanowią ludzie starsi. Mówiąc o osobach ewakuowanych, konsul Stanisław Łukasik mówił Polskiemu Radiu. Osoby dotknięte trudnościami, powiedziałbym, najwyższego rzędu w kwestii życia, zdrowia, dziś na naszą pomoc polską oczekuje i proszą. Służby dyplomatyczne odpowiedzialne za ewakuację nie informują ze względów bezpieczeństwa, kiedy przewidywany jest transport osób ewakuowanych do Polski. Krzysztof Renik, Charków, Polskie Radio. Mimo fatalnej pogody nurkowie wydobyli na powierzchnię jedną z czarnych skrzynek samolotu Air Asia. Na 2 tygodnie temu maszyna spadła do Morza Jawajskiego ze 162 osobami na pokładzie. Zlokalizowano także drugi z rejestratorów. Trwają poszukiwania kadłuba samolotu, gdzie, jak się zakłada, może znajdować się większość ofiar katastrofy. Z dna morza podniesiono rejestrator, na którym zapisywane są parametry lotu. Na drugim powinny znajdować się m.in. zapisy rozmów z kabiny pilotów. Śledczy mają nadzieję, że zgromadzone na nośnikach dane pozwolą wyjaśnić przyczyny katastrofy. Rejestrator ma zostać przetransportowany do Dżakarty, a odczytywanie danych, jak poinformowano, potrwa około 2 tygodni. Wciąż trwają poszukiwania kadłuba Airbusa. Dopiero tydzień po katastrofie nurkowie indonezyjskiej armii rozpoczęli przeszukiwanie dna morza w miejscu katastrofy. Akcję utrudnia jednak zła pogoda oraz silne prądy morskie. Do tej pory odnaleziono ciała 48 osób. Samolotem podróżowały 162. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To kolejna nadzieja dla osób sparaliżowanych. Szwajcarscy naukowcy skonstruowali nowy implant. Jest elastyczny i przewodzi prąd, a do jego budowy wykorzystano silikon i złoto. Jak działa, wyjaśni Rafał Motriuk. By naprawić przerwany rdzeń kręgowy, już wcześniej testowano elektrody czy sztywne implanty. Te jednak nie zawsze działały zbyt dobrze. Czasem też uszkadzały tkanki i powodowały zapalenie. Teraz naukowcy z Politechniki Federalnej w Lozannie skonstruowali giętki implant. Sparaliżowane szczury po wszczepieniu takiego implantu zaczęły poruszać nogami. Urządzenie działało przez 2 miesiące, co jest bardzo dobrym wynikiem. Wynalazcy mówią, że takie rozwiązania dla ludzi to jeszcze kwestia odległej przyszłości, ale dzięki stymulacji rdzenia kręgowego chemicznie i elektrycznie ich implant może okazać się skuteczną neuroprotezą. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. Przegrała z Górą. Justyna Kowalczyk do tej pory z reguły podbiegając pod Alpę Czermis pokazywała rywalkom plecy, a potem cieszyła się z kolejnych zwycięstw Tour de Ski. Tym razem było inaczej. Podczas morderczego podbiegu straciła przytomność, odwieziono ją do szpitala i nie ukończyła całego cyklu. Kibiców Kowalczyk uspokajam. W szpitalu była krótko, opuściła go o własnych siłach. Ostatni etap Tour de Ski, tak jak 5 innych, wygrała niesamowita Marit Bjergen. Wygrała też, rzecz jasna, cały cykl. Co ciekawe, udało się jej to po raz pierwszy w karierze. Drugie miejsce zajęła Teresa Jochauk, trzecie Heidi Wenk. Justyna Kowalczyk nie tylko nie dała rady w Tour de Ski, została też zdetronizowana w plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej na najpopularniejszego sportowca. Wygrywała głosowanie przez 5 ostatnich lat, tym razem zwyciężył dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi, Kamil Stoch. Jak zwykle skromny, jak zwykle kurtuazyjny. Wiadomo, że kibice decydują, który sportowiec jest w ich oczach lepszy, czy bardziej sobie zasłużył na tą nagrodę. Ja natomiast uważam, że tutaj każdy sportowiec zasłużył na to, by być sportowcem roku. Drugie miejsce w plebiscycie zajął Mariusz Wlazły, trzecie Michał Kwiatkowski, Kowalczyk była czwarta. Naszych tenisistów nie było w pierwszej dziesiątce plebiscytu. Mówimy tu przede wszystkim o Agnieszce Radwańskiej, a ta poprowadziła naszą reprezentację do historycznej wygranej w Pucharze Hopmana, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Drużyn Mieszanych. W sobotnim finale przeciwko Amerykanom najpierw pokonała samą Serena Williams, a potem po porażce Jerzego Janowicza z Johnem Insnerem grała pierwsze skrzypce w wygranym przez naszą parę pojedynku mixtów. W rajdzie Dakar po 7 etapie Rafał Sonik nadal prowadzi w klasyfikacji quadów, a Krzysztof Hołowczyc też bez zmian czwarty wśród kierowców samochodów. Motocyklista Jakub Przygoński zajmuje 24. pozycję. Co w futbolu? Choćby wygrana Barcelony 3-1 w szlagierowym meczu w Primera División z Atletico Madryt, meczu pełnym kontrowersji, w którym koszmarnie mylił się sędzia Undiano Majenko. W Premier League niepokonany w ostatnich 10 meczach Manchester United trafił w końcu na lepszego. Piłkarze Southampton pokonali Czerwone Diabły i to na Old Trafford 1-0. Nasi piłkarze ręczni z kolei właśnie zakończyli im towarzyski turniej w Oviedo. Zakończyli porażką 28-33 z Hiszpanami. Wcześniej biało-czerwoni pokonali Węgrów i przegrali z Norwegami, a w piątek zagrają z Niemcami. Tyle, że to już będzie pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata w Katarze. Na zakończenie kilka słów o przeciętnym występie Marcina Gortata. Rzucił 10 punktów i miał 2 zbiórki dla Washington Wizards w przegranym wysoko 89-120 spotkaniu z Atlanta Hawks w koszykarskiej lidze NBA. Dziś pochmurno i deszczowo na krańcach wschodnich, a także w rejonach podgórskich będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Najmocniej popada na Pomorzu Wschodnim. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny na Wybrzeżu i Podkarpaciu do 80 km na godzinę. Wysoko w górach nawet do 120 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, a temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Elblągu, Bydgoszczy i Zamościu, 4 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 5 stopni w Słupsku, Koszalinie, Gorzowie i Opolu, do 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Paszporty Polityki 2014. Zobacz, kto otrzyma nagrody dla najwybitniejszych twórców polskiej kultury. Wtorek, 13 stycznia. Telewizyjna Dwójka, godzina 22:50.

Acid Drinkers, nasza piosenka dnia po dziewiątej, także się z nią spotkamy. Zapraszamy do Trójki. 15,5 minuty po siódmej, a teraz szybko przenosimy się do Paryża. Tam Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Wczoraj w całej Francji, nie tylko w Paryżu, w całej Francji manifestacje, masowe manifestacje przeciwko terroryzmowi. Ponad 3 miliony osób na ulicach francuskich miast. Eksperci sygnalizowali, że to może to być niebezpieczne, ale wszystko odbyło się spokojnie i nie doszło do żadnych incydentów. To była niesamowita historia, dlatego że marsze odbyły się nawet w takich maleńkich miasteczkach, o których na co dzień właściwie nikt nic nie mówi. No właśnie. To gdzieś to z dala zgiełku po prostu. Jakieś takie małe mieściny, w których było więcej ludzi na ulicach niż jest mieszkańców. W Lyonie, to ja w tym momencie nie mówię o małej mieścinie, tylko to jest ogromne miasto, ale w Lyonie wyszła właściwie 1/3 mieszkańców tego miasta na ulicę. W Le Monde podaje najwyższe dane, jakie do tej pory udało mi się uzyskać, mianowicie ponad 4 miliony ludzi. Także to była ogromna manifestacja. Komunistyczna gazeta L'Humanité napisała, że Francja wstała z kolan. No właściwie nie była na tych kolanach tak bardzo, moim zdaniem, ale rzeczywiście wszyscy wyszli na ulicę, i Żydzi, i muzułmanie, i ateiści, katolicy, chrześcijanie, no wszyscy. Dlaczego ten wątek religijny? No bo bardzo dużo się tutaj mówi o wojnie cywilizacji i o wojnie na podłożu religijnym. Nie było żadnej zadymy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opuściło bezradnie ręce, bo nie byli w stanie policzyć tych ludzi, którzy byli w Paryżu wczoraj na demonstracjach. Ja byłem na placu Bastylii, akurat to nie tam, gdzie, którędy szła demonstracja. Demonstracja była między placem Republiki a placem Nation, ale ponieważ ludzie nie byli w stanie przejść tą trasę, którą wyznaczono im, no to poszli właśnie na plac Bastylii. I tam było murowie, no głowa przy głowie. To nie było można, no, wyjść po prostu ze stacji metra, a jak już się wyszło, no to czegoś takiego to ja nie widziałem. No chyba od 1998 roku na Polach Elizejskich, kiedy to było 1,5 miliona ludzi świętujących zdobycie przez Francję Mistrzostwa Świata. A tutaj było niesamowite tłumy. I oczywiście tak, jestem muzułmaninem, kocham Żydów. Jestem Żydem, kocham muzułmanów. Jestem muzułmaninem, jestem Charlie. I przede wszystkim nie chodziło o samą gazetę Charlie Hebdo, bo wielu muzułmanów podkreślało, że to była gazeta, która się wyśmiewała z ich proroka. To tak jakby ktoś się wyśmiewał, zresztą oni też się wyśmiewali z Jezusa i z Boga. Wobec chrześcijan byłoby to nie do zniesienia, ale oni mówili, że dlatego mówią, twierdzą, że są Charlie, że chodzi o zamach na wolność słowa. Chodzi o to, że oni mogą tej gazety nie czytać na znak protestu przeciwko temu, że ta gazeta obraża ich uczucia religijne, ale to jest... Ten terroryzm jest po prostu nie do zaakceptowania. Poza tym muzułmanie się boją. Jest mnóstwo napadów na meczety, jest mnóstwo, nawet meczety są ostrzeliwywane. W ciągu ubiegłego roku 2014 były 23 napady, akty agresji wobec meczetów, wobec obiektów kultu muzułmańskiego, a w ciągu ostatnich 24 godzin było dokładnie tyle samo, 23 napady. Mówił pan o tym, że masowe, że bez podziałów to były marsze. No chyba chodziło o to, żeby pokazać tę jedność Francuzów. Francuzi potrzebowali chyba takiego marszu, takiego spotkania się. I tak to wyglądało. Bo z jednej strony to był hołd pamięci tych, którzy zostali zamordowani. No, to była masakra w Charlie Hebdo, w siedzibie Charlie Hebdo, ale zginęła też przecież 20-letnia policjantka, która była kompletnie nieuzbrojona, strzelono jej w plecy. To było bestialstwo, to co się stało. Barbarzyństwo. I chyba Francuzi wystąpili w tym momencie z jednej strony właśnie, jak powiedziałem, w hołdzie, z drugiej strony przeciwko temu barbarzyństwu, a w trzeciej w obronie tych wartości, wartości republikańskich, wartości demokratycznych, na których oparta jest, to jest fundament całej ich egzystencji, całego ich życia. To, w co oni wierzą. Oni wierzą, że mimo wszystko, mimo tego, co dzieje się na zewnątrz, wielkich miast, na przedmieściach, no to, że jednak ta wolność, równość i braterstwo istnieje. Charakterystyczne, że nigdzie nie było widać twarzy tych ludzi, którzy mieszkają na przedmieściach. Bo to można od razu odróżnić po chodzie, po sposobie mówienia, po sposobie ubierania się. Potem Czyli co? Rzuconym gdzieś tam w dosyć agresywnym tonie. Nie było tych ludzi i dlatego chyba nie było zadym. Panie Marku, jeszcze jedna ważna rzecz. Światowi przywódcy oczywiście na czele tego marszu w Paryżu, ale także doszło do spotkania ministrów spraw wewnętrznych unijnych. Był także amerykański minister sprawiedliwości. Są pewne ustalenia. Są pewne ustalenia. Jeśli chodzi o tych przywódców w marszu, no to rzeczywiście to było imponujące, dlatego że byli przywódcy z całego świata, z państw muzułmańskich, król Jordanii ze swoją żoną. Także to było rzeczywiście bardzo, nazwijmy to, i politycznie, i religijnie ekumeniczne. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie ministrów, to byli ministrowie przede wszystkim państw europejskich. Był koordynator do spraw europejski koordynator do spraw walki z terroryzmem, był komisarz europejski, była nasza pani minister spraw wewnętrznych, pani Teresa Piotrowska. Natomiast jakie ustalenia? No, ustalenia są, powiedzmy sobie, konkretne, ale trudne do zrealizowania, bo kontrola internetu przy zachowaniu wolności słowa. Dalej, chodzi o to, żeby nie ten przepływ informacji, tej propagandy terrorystycznej islamistów nie docierał do młodzieży. Fajnie, tylko jak to zrobić? Bo młodzi ludzie są tą grupą społeczną, która jest najbardziej narażona na tego typu wpływy. Dalej, ograniczenie, to znaczy nie tyle ograniczenie właśnie, ile kontrola przepływu ludności wewnątrz Unii Europejskiej. Znowuż chodzi o to, żeby to wszystko było bardzo płynne, sprawne, żeby nie było ograniczenia swobód obywatelskich, a z drugiej strony nawet mówiono o tym, żeby w jakiś sposób zmienić te przepisy, które obowiązują w Schengen. Kolejna rzecz, kontrola ludzi, którzy przypływają z zewnątrz, spoza grupy Schengen i ci, którzy wyjeżdżają z Schengen. Także, no i oczywiście Europol, Interpol mają tutaj kolosalne znaczenie, chodzi o współpracę dwustronną i chodzi o to, żeby wymiana była informacji między wywiadami, kontrwywiadami dotyczących informacji właśnie terroryzmu. Dziękuję bardzo. To Paryż i Marek Brzeziński. Do usłyszenia. Teraz prasa. Krystian Hanke. Powiedziałem, że dwie rozmowy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Tomasz Siemoniak, cytowany przeze mnie, ale także Radosław Sikorski. I tutaj może, kto wie, czy nie ciekawsze zdania. No poza tym, że najbliższe dwa lata są bardzo ryzykowne dla bezpieczeństwa w Europie, mówi Sikorski, namawiam rząd, aby przyspieszyć przetargi zbrojeniowe lub nawet kupować uzbrojenie bez przetargów. Jak najszybciej powinniśmy ratyfikować konwencję w sprawie przemocy wobec kobiet. Uważam, że dobro, które konwencja niesie, przeważa nad ryzykami. I jeszcze, jako Platforma Obywatelska, jesteśmy fenomenem na skalę europejską. Pod koniec drugiej kadencji rządów prowadzimy w sondażach i mamy szansę na kolejne zwycięstwo. A zatytułowany ten wywiad jest Będę pracował na sukces Kopacz. Przypomnę, to Radosław Sikorski. Kiedyś czołowy polityk Platformy, dziś marszałek Sejmu z politycznymi, jak to niektórzy zauważają, problemami we własnej partii. Ale zostawmy to. Kradzież w Polsce, wypłata w Peru. Międzynarodowe szajki okradają osoby korzystające z bankomatów w Polsce. Ostatnio nasiliły swoją aktywność. No i to jest tak, że potem te pieniądze wypłacają w bankomatach. No, gdyby sprawa nie była poważna, można by powiedzieć w mrocznych zakątkach Peru, ale sprawa jest ważna i nie ma co żartować. O tym także pisze Rzeczpospolita. Gazeta Stołeczna, czyli dodatek do Wyborczej, pisze, że przy Stadionie Narodowym odbędzie się we wrześniu Międzynarodowy Festiwal Fajerwerków. W ciągu 7 godzin w powietrze wybuchnie 20 razy więcej rac niż podczas ostatniego Sylwestra. Saska Kępa ma dość głośnych imprez obok stadionu. Bardziej ugodowy jest szef zoo. Ale problem hałasu, no także pobliskiego zoo zwierząt, no i w ogóle tych także, które mieszkają ze swoimi właścicielami w pobliżu, myślę, że będzie jeszcze sporo emocji wokół tego wydarzenia. Kulturalna lista płac. Rekiny w mętnej cieszy. W Wyborczej dziś ile zarabiają ludzie kultury, tego nie wie nikt. Lista, którą prezentujemy, pokazuje wierzchołek Góry Lodowej. Wiemy, ile aktor dostaje za dzień zdjęciowy, ale ile za cały rok? On sam tego nie wie. Dla człowieka sztuki każdy dzień to niespodzianka. Sztuki wycenić się tak łatwo nie da, no ale troszkę tutaj przykładów jest. 50 zł, tutaj najniższa garza wymieniona, za zdjęcie dostaje wrocławski fotograf robiący ujęcia garnków, ręczników, kinkietów i innych towarów prezentowanych w gazetkach wielkich sieci handlowych. Drugie tyle kasuje zwyczajowo jako agencja. Inny przykład, 600 zł za wieczór dostaje w Warszawie tancerz, tak zwany kubista. Nie wiem, czy wiesz w ogóle, kto to jest. Pląsa w centralnym punkcie dyskoteki, zwykle na kwadratowym podwyższeniu, stąd nazwa, sprawiając wrażenie świetnie się bawiącego. No za 600 zł to ja też mógłbym troszkę posprawiać wrażenie, ale nie żartujmy. Idźmy dalej. 2461 zł to garza najmniej zarabiającego aktora teatru dramatycznego w Kielcach. Niemczech, a 2,5 tysiąca dostał stołeczny fotograf za wykorzystanie jego zdjęcia na okładce tygodnika Opinii. 5 tysięcy złotych rocznie otrzymuje od ZX-u znany raper. To kwota za wykorzystanie jego utworów w mediach i na legalnie organizowanych imprezach z muzyką. Poza tym artysta dużo koncertuje. Idźmy dalej. 8 tysięcy to już to stawka disco polowo-dansowego zespołu Basta za jedyny koncert. Ile? 8 tysięcy. Chcę się tak zainteresować. Nic. No i kończy się ta lista kwotą 10 do 25 tysięcy złotych. Takie widełki. Jednorazowe honoraria scenografów za dzieło w teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Tych kwot jest dużo więcej. Można sobie przejrzeć w Wyborczej. Jeśli chodzi o pensje, zarobki, zwycięzcy podnoszą sobie pensje. Po wyborach czas odebrać nagrodę. Do kieszeni nowych samorządowców trafi więcej pieniędzy, pisze dziennik Gazeta Prawna. Ledwie ucichła wrzawa wokół fatalnej organizacji wyborów, a w nowych władzach gmin i miast zaczęły się podwyżki wynagrodzeń, zakupy drugiego sprzętu elektronicznego, to najczęściej tablety, i wymiana samochodów na te z wyższej półki. Wszystkie oczywiście uzasadnione kosztami rozmaitymi i tak dalej, i tak dalej. Zwycięzcy podnoszą sobie pensję, o tym w dzienniku Gazecie Prawnej, który także pisze o tym, że banki wiedzą, jak obejść limit na interchange, czyli nie wszystko, co, czym się płaci, jest kartą i wtedy nie podnosi się tych opłat, czyli breloki, różnego rodzaju gadżety, którymi będziemy płacić. Tak. I wtedy można obejść tę opłatę. A kto chce zobaczyć gadżety przyszłości, to w dzienniku Polska The Times relacja z targów w Las Vegas na dwóch stronach. Podręczny, naręczny dron. Proszę bardzo, okulary 3D, a tutaj jakieś rolki, które się do butów doczepia i wtedy szybciej chodzimy. Takie rzeczy. Jeszcze szybciej? Zastanawiam się, jak odpowiada na pytanie, czym się zajmujesz ten człowiek. No ja sprawiam wrażenie dobrze bawiącego się. Albo dobrze się bawiącego. O, będzie lepiej. Krystian Hanke, dziękujemy. Zespół reprezentacyjny. Miasteczku, a niech je gram, wciąż opinię mam bardzo złą. I czy coś wołam, czy milczę jak grób, wszyscy źle myślą o mnie tu. Ja nie krzywdzę wszak spośród nich nikogo, idąc poprzez świat swoją własną drogą. Ale bliźni nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść. Ale bliźni nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść. Wszyscy tu mówią o mnie źle, z wyjątkiem niemych, normalna rzecz. Narodowego święta dzień ja w łóżku swoim smacznie śpię, orkiestry dęte i równy rytm obcy jest wszystkim zmysłom mym. Ja nie krzywdzę wszak spośród nich nikogo, gdy nie klaszczę w takt fałszującym trąbom. Ale bliźni nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść. Ale bliźni nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść. Palcem wskazują wszyscy mnie, oprócz bezrękich, normalna rzecz. Gdy widzę złodzieja, co z łupem swym zwiewa przed gliną, ile sił, nogi myj ruch i z pałką drap już w pysku ma chodnika smak. Żaden przecież ból dla ludzkości wszakże, gdy ucieknie raz złodziej kilku jabłek. Ale bliźnie nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść. Ale bliźnie nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść. Każdy się rzucić na mnie chce, oprócz beznogich, normalna rzecz. Prorokiem być nie trzeba więc, by zgadnąć, co tu czeka mnie. Gdy znajdą odpowiedni sznur, los przesądzony będzie mój. Nie wiem tylko wciąż, po co tyle krzyku, po tę drogę, co nie wiedzie mnie do Rzymu. Ale bliźnie nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść. Ale bliźnie nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść. Jak gdy tam patrzeć przyjdą więc, z wyjątkiem ślepych, normalna rzecz. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Top Polar 1100 obrotów. Klasa A+, za 899 zł. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Radosław Mróz. Powrót do negocjacji. Tym razem z górnikami spotka się premier Ewa Kopacz. Do rozmów ma dojść w Katowicach o 14:00. A tymczasem zablokowana jest droga przy kopalni Brzeszcze. To jeden z zakładów, który według rządowych planów ma być zlikwidowany. Drogę blokuje około 30 osób. Protestujący to związkowcy z kopalni Piast, którzy solidaryzują się ze swoimi kolegami. Przypomnijmy, wczorajsze negocjacje związków z rządem zostały zerwane. Dziś górnicy z kompanii węglowej zapowiadają eskalację swojego protestu. W hołdzie ofiarom zamachów terrorystycznych wielki marsz był nie tylko w Paryżu. W centrum Berlina zebrało się kilkanaście tysięcy osób. Mieszkańcy Berlina spotkali się na Placu Paryskim przed Bramą Brandenburską, gdzie usytuowana jest także ambasada Francji. Mimo niesprzyjającej pogody w akcji wzięło udział prawie 18 tysięcy osób, trzy razy więcej niż zapowiadali organizatorzy. Wiele osób trzymało w rękach kartki z napisem „Jestem Charlie”. Widoczny był także duży plakat z napisem „Berlin jest Charlie”. Także w innych niemieckich miastach, m.in. we Frankfurcie i Monachium, odbyły się manifestacje solidarności z Francuzami. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Co najmniej jedna osoba zmarła w wyniku zatrucia po wycieku azotu w fabryce LG w Korei Południowej. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem czasu miejscowego w zakładzie w miejscowości Paju, położonej w odległości około 40 km na północy od stolicy. W Trójce kolejne informacje już o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Opłaty na A2 w górę. Od dziś droższy będzie przejazd na odcinku Konin-Nowy Tomyśl. Na każdej z trzech bramek na tej trasie kierowcy samochodów osobowych będą musieli wysupłać o złotówkę więcej, czyli 17 zł. Razem 51. Mniejsze ciężarówki i samochody z przyczepami zapłacą o 2 zł więcej, po 29 zł, czyli za całą trasę 87 zł. Autostrada Wielkopolska, czyli spółka, która zarządza tym odcinkiem A2, tłumaczy, że musiała podnieść opłaty, by spłacić długi i przygotować się do rozbudowy obwodnicy Poznania do trzech pasów, która ma rozpocząć się w przyszłym roku. Obecnie kierowcy płacą za przejazd tym odcinkiem A2 34 grosze za kilometr. To stawki porównywalne z opłatami autostradowymi we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Skomentujemy to w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Były premier, a ostatnio szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki znalazł pracę. Będzie doradzał w firmie konsultingowej EY. Oficjalna nazwa jego funkcji to przewodniczący Rady Partnerów. Jak głosi komunikat w tej sprawie, Bielecki będzie odpowiadał za współtworzenie strategii firmy w zakresie wsparcia udzielanego polskim firmom, a także w zakresie promocji i rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Pogłoski o przejściu Bieleckiego do EY krążyły już od jakiegoś czasu, po tym jak w salonie ekonomicznym Trójki Dziennika Gazety Prawnej w październiku zapowiedział rezygnację ze stanowiska szefa Rady Gospodarczej przy premierze, które piastował od 2010 roku. Od tego roku tę posadę przejął były eurokomisarz do spraw budżetu Janusz Lewandowski. Merlin.pl znów na sprzedaż. Jak pisze Rzeczpospolita, kupca na jeden z największych i najstarszych polskich sklepów internetowych szuka jej aktualny właściciel, spółka Czerwona Torebka. Ta kupiła portal w ubiegłym roku za 51 milionów złotych. Na koniec wieści walutowe. W tym tygodniu są szanse na tańsze waluty. Tak prognozuje Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Złoty dalej się umacnia. Dolar narusza poziom 3,60. Euro jest na poziomie 4,27. Frank na poziomie 3,55,5. A brytyjski funt na poziomie 5,46. To, co w tym tygodniu będzie na rynku ważne, to oczywiście nasza Rada Polityki Pieniężnej. Decyzję w sprawie stóp poznamy już w środę i rynek oczekuje, że tutaj się nic nie zmieni. To powinno pomóc naszej walucie. Także myślę, że ten tydzień przyniesie jeszcze ciut mocniejszego złotego. A na koniec wieści z giełd. W tej chwili trwają notowania w Azji. Spadki w Szanghaju. Shanghai Composite traci 2,75%. Do góry symbolicznie giełda w Hongkongu. Indeks Hang Seng 0,05% zyskuje. A w Tokio dziś dzień wolny od pracy, gdyż... Dlaczegoż? A dlaczegoż? Bo mamy święto narodowe o nazwie Seijin Shiki, czyli Dzień Dorosłych. No trzeba nareszcie to uczcić. Nareszcie. Ktoś 12 pomyślał. Stycznia. Bardzo dobry pomysł to jest. Thank you. Jak jest Dzień Dziecka, to dlaczego nie może być Dnia Dorosłych? Oczywiście, no że tak. Pochmurno i deszczowo. Na południe, także wschodzie, będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany, ale i dość silny. Będzie jeszcze wiało w górach i nad morzem. Będzie to wiatr porywisty. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Bielsku-Białej, Tarnowie i Przemyślu, do 6 w Szczecinie. Redaktor coś jeszcze zoczył. Tak, bo tu jest ważna informacja. Mhm. Dorośli, czyli ci, którzy ukończyli 20 rok życia po 1 kwietnia ubiegłego roku, albo ukończą go do 1 kwietnia tego roku. No dobrze, ale... Czyli jeżeli ktoś ma urodziny na przykład dziś, no to się liczy. A jak ma urodziny na przykład 29 marca, to też się liczy. Czyli ci do 20 roku życia to jeszcze jednak dzieci. To dzieci. Chociaż no, nie poczuwają się często. No. Gdzieś tak już od 8 roku życia, że już nie. No nie, nie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Top Polar 1100 obrotów. Klasa A+, za 899 zł. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Creative Technology. Getin Leasing oferuje leasing na samochody premium już od 1%. A słowo imponderabilia co prawda nie ma związku z niczym, ale brzmi bardzo premium. Chcesz poczuć się jeszcze bardziej premium? Sprawdź ofertę Getin Leasing na samochody od 150 tysięcy złotych tylko 1%. Więcej na leasingpremium.pl. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 8. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Bardzo proszę. Bardzo dziękujemy. Na początek tygodnia spotkanie troszkę dłuższe, ale ważne. Piosenka ikona Wojciecha Młynarskiego Jesteśmy na wczasach, nagrana z jego udziałem przez zespół Raz, Dwa, Trzy na koncercie w Studiu Osieckiej 10 czerwca 2007 roku, promowała na singlu cały album Młynarski. Postanowiliśmy się zaopiekować utworami pana Wojciecha, które zniknęły wtedy prawie zupełnie z anteny radiowej i uważam, że niesłusznie. To znaczy jest pewien kłopot z brzmieniem, że ten rozdźwięk między brzmieniem i aranżacją czy aranżacjami niektórych utworów pana Wojciecha być może trochę nie przystaje do czasów obecnych. Natomiast myśl w bardzo wielu piosenkach jest myślą całkowicie aktualną i warto się pochylić nad piosenkami pana Wojciecha, żeby przypomnieć to, co ktoś przypominał, kiedy te piosenki śpiewał. A przypominał o bardzo ważnych rzeczach, o postawie, o niezgodzie na głupotę, kłamstwo. Także bardzo nas pan Wojciech tutaj zainspirował. Mieliśmy, pamiętam, taki kłopot, ponieważ kiedy robiliśmy Jesteśmy na wczasach, to zadaliśmy sobie pytanie, czy w tej piosence powinno się znaleźć to, z czego słynny był pan Wojciech i co się za nim ciągnęło potem przez długie lata, zresztą sam o tym opowiadał, słynne Pucio Pucio. I myśmy radykalnie stwierdzili, że to nie jest nasza opowieść i że my tego nie możemy mówić, że ja tego nie mogę mówić, ponieważ to jakby nie jest z mojego języka i że musimy z tego zrezygnować. Nie dlatego, że nie lubiliśmy tego, tylko że to było dla nas zupełnie integralne z panem Wojciechem i to był jego pomysł na

ale potem się budzimy. Dziękuję. Do samego końca. Raz, dwa, trzy i Piotr Metz. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. A teraz za 14, ósma i Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Nasz dzisiejszy bohater to Sulejman Al-Adsani, z urodzenia Brytyjczyk, pilot kuwejckich sił powietrznych. W czasie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej Al-Adsani jedzie do Kuwejtu, aby bronić kraju przed iracką inwazją. Gdy oddziały irackie posuwają się naprzód, zostaje w okupowanej strefie i organizuje ruch oporu. Wtedy przypadkowo wchodzi w posiadanie kaset wideo z nagraniami stosunków seksualnych wpływowego szejka Jabera Al-Sabaha Al-Sauda Al-Sabaha, krewnego emira Kuwejtu. Równocześnie te nagrania wyciekają do opinii publicznej. Szejk obwinia o to naszego bohatera. Jak zeznawał Al-Adsani, po wycofaniu sił irackich z Kuwejtu, szejk wraz z dwoma innymi mężczyznami wchodzą do jego domu, biją go i trzymając na muszce wrzucają do rządowego jeepa i przewożą następnie do kuwejckiego więzienia. Przez kilka dni jest bezpodstawnie więziony i torturowany. Zostaje zwolniony dopiero, gdy pod przymusem przyznaje się do winy i podpisuje fałszywe zeznania. Ale wtedy szejk ponownie, grożąc mu bronią, zabiera go rządowym autem do pałacu emira Kuwejtu. Tam Al-Adsani jest dalej torturowany, podtapiany w basenie, w końcu zostaje zamknięty w małym pokoju z płonącymi materacami, co prowadzi do poważnych oparzeń 25% jego ciała. Al-Adsani zostaje przewieziony do szpitala, a następnie ucieka do Wielkiej Brytanii. Musi się długo leczyć także u psychologów i równocześnie otrzymuje listy z pogróżkami i żądaniem, by nie ujawniać całej afery. Al-Adsani występuje jednak do brytyjskiego sądu, domaga się odszkodowania od rządu Kuwejtu. Ale sąd stwierdza, że nie może rozsądzić tej sprawy, powołując się na tzw. immunitet suwerenny, jaki przysługuje Kuwejtowi. Nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, wyjaśnia, czy można pozwać jedno państwo przed sądem państwa drugiego. Współcześnie istnieje około 195 państw i one się bardzo różnią od siebie politycznie, ekonomicznie, kulturowo także, ale w świetle prawa międzynarodowego wszystkie państwa są sobie równe. Czyli w świetle prawa nie ma różnicy jakościowej między, dajmy na to, Stanami Zjednoczonymi a Gabonem. I to jest ważne w kontekście tej właśnie sprawy. No bo skoro państwa są sobie w świetle prawa równe, to żadne z nich nie ma władzy wobec innych państw. W związku z tym sąd polski, co do zasady, nie może wydać wyroku w sprawie, w której pozwanym jest państwo niemieckie, bo Niemcy chroni tak zwany immunitet suwerenny. Ten immunitet był początkowo absolutny. To znaczy państwo nie podlegało władzy obcych sądów krajowych w żadnej sprawie. Czy to chodziło o tortury, czy o mordy polityczne. Jednak mniej więcej przed 100 laty rozpoczął się proces ograniczania tego immunitetu i współcześnie państwo może z niego korzystać, ale tylko wtedy, kiedy sprawa dotyczy postępowania państwa związanego z wykonywaniem funkcji suwerennych. Jeżeli dla przykładu polski przedsiębiorca przeprowadzi remont obcej ambasady w Warszawie, a obce państwo nie zapłaci, to przed polskim sądem będzie można domagać się należności od usługobiorcy, ponieważ niezapłacenie za usługę nie jest aktem władczym, ale związane jest z normalnym obrotem komercyjnym. No dobrze, ale co z torturami, których dopuściły się władze kuwejckie na własnym terytorium? Intuicja podpowiada, że stosowanie tortur, czyli akt zabroniony przez prawo międzynarodowe, nie ma związku z wykonywaniem funkcji państwowych, że to jest zwykłe bestialstwo. Jak się jednak okazuje, treść prawa nie zawsze naszej intuicji odpowiada. I sądy angielskie uznały, że traktowanie więźnia żywym ogniem to działanie, które jest objęte ochroną immunitetu suwerennego. Al-Adsani mógł dochodzić odszkodowania od Kuwejtu, ale przed sądem kuwejckim. A za tydzień opowiemy, co to znaczy, że jedno państwo ma obowiązek chronić godność głowy państwa drugiego. Trzecie oblicze dyplomacji. I Łukasz Walewski za 10:08. Krystian Hanke, tygodniki. I dziś wybraliśmy dwa tygodniki Newsweeki w sieci. Ten drugi na okładce pisze: nasze śledztwo, kod zbrodni to satanizm, inspirował morderców rodziców spod Białej Podlaskiej. Tekst ma Narbut, który zaczyna się: pozornie o morderstwie w rakowiskach wiemy już niemal wszystko, jednak pewne dziwne zbiegi okoliczności nadal toną w mroku, a motywy zbrodni popełnionej przez dwoje licealistów są być może jeszcze bardziej przerażające, niż się wydawało. W mieście starano się zapomnieć o rytuałach sekty satanistów, która działała kilkanaście lat temu. Teraz ludzie boją się, że satanizm odżył tu na nowo. Tak to jest opisywane przez tygodnik w sieci. Z politycznych postaci opisywanych w tym tygodniu jest Bartosz Arłukowicz, tekst Kto złamał Arłukowicza. W sporze ministra zdrowia z Porozumieniem Zielonogórskim przez chwilę mogliśmy obserwować zmartwychwstanie państwa, pisze Jan Rokita. Kolejny raz Zielonogórcy nie tylko nie zostali złamani, lecz znów udowodnili swoją siłę. Andrzej Duda to bohater numer dwa w tym tygodniu, w tygodniku w sieci. Lider opozycji, twardziel z dalekosiężną wizją, zgłosił na prezydenta obiecującego polityka. Dlaczego więc kampania Andrzeja Dudy rozkręca się tak wolno? Zaległości są do nadrobienia, ale czasu jest coraz mniej, pisze Piotr Zaremba, tytułując Andrzeja Dudę polskim Kennedym. Ile szans ma polski Kennedy? Pyta Zaremba w tytule tego tekstu. Poza tym, także w tym tygodniu, Ewa Kopacz, rozkapryszona gwiazda. Tak o niej tekst tytułuje tygodnik. W stanie silnego wzburzenia ma biegać po swoim gabinecie bez butów, kląć jak szewc i wygrażać pięściami niewidzialnym wrogom. Z rozmów z personelem kancelarii szefowej rządu wynika, że ma przekonanie, iż ministrowie wyłącznie ją oszukują i podkładają jej świnie. Tajemnice gabinetu Ewy Kopacz. Także w sieci historia z cyklu Biznesy w trzeciej RP. Cień generała Duby Nina. Gospodyni domowa zakłada firmę, która wyrywa się z prowincjonalnej Legnicy i rychło obsługuje największe polskie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Amerykański mit od pucybuta do milionera spełnia się w trzeciej RP. Jakim cudem, wyjaśnia Witold Gadowski w swoim tekście. No i jeszcze coś dla rodziców. Zanim dasz dwulatkowi tablet czy smartfon, zastanów się, czy dobrze robisz. Twoje dziecko może mieć później problemy z nauką czytania i pisania. Według brytyjskich naukowców technologie cyfrowe zaburzają u dzieci rozwój zdolności motorycznych. Skuszeni reklamą dorośli kupują swoim pociechom tablety. Efekt jest taki, że trzylatek nie wie, jak złożyć z sobą cztery puzzle. I coś w tym jest. Tak, Krzysztof Rybiński, znany ekonomista, w wywiadzie w tygodniku w sieci w tym tygodniu mówi, no i to jest analiza ekonomiczna, bez dzieci zginiemy. No nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, ale to jest okładka Newsweeka i muszę to państwu przeczytać. W Polsce kwitnie podziemie adopcyjne. Noworodek kosztuje 2 do 4 tysięcy euro. Niemowlaka kupię. Niemowlak z pewnego źródła. W Polsce kwitnie handel dziećmi. Rynek zaopatrują w towar szpitalne porodówki, z których znikają zdrowe noworodki. Zarabiają na tym lekarze, położne, adwokaci i pośrednicy. Bije na alarm tygodnik Newsweek i to jest bardzo poważny tekst w tym tygodniu. Posłanka Magdalena Kochan dowiedziała się o handlarzach z Opolszczyzny, którzy płacą od 2 do 4 tysięcy euro za dzieci, których nie chcą ich biologiczne matki. Noworodki, których matki nie chcą, wręcz znikają z oddziałów. Tak jak wspomniałem wcześniej. Poważny tekst w tygodniku Newsweek. A z politycznych postaci, że się powtórzę, idę tam, gdzie idę. Ewa Kopacz w Newsweeku. Podobno już wie, że imitowanie Tuska może jej tylko zaszkodzić i nie ma innej drogi, jak brać się za bary z rzeczywistością i być sobą. Kolejny marketingowy trik czy rewolucja w platformie? Pyta Rafał Kalukin, pisząc: otoczenie Ewy Kopacz wyprodukowało pokraczną hybrydę wizerunkową. Trochę twarda baba obejmująca stery władzy. Trochę różowa bombonierka nieokreślonej kobiecej wizji polityki. Poezja. Można powiedzieć, ale taki wizerunek i obraz Ewy Kopacz kreśli Newsweek i Andrzej Duda. Jak najbardziej. Tu tekst zatytułowany Wiedzie ślepy kulawego. Kampania Dudy trwa już 2 miesiące, ale wciąż jest w rozsypce. Brakuje w niej wszystkiego. Ludzi, pieniędzy, pomysłów. Sam kandydat też jakiś ospały. Czyli podobnym trochę tonie, albo inaczej podobne wnioski. No a trzecia postać to Ryszard Kalisz. Ego kobiety i jaguar, czyli kto nie lubi Ryszarda Kalisza? Urządlony. Tak zatytułowany jest tekst o nim w tygodniku Newsweek. No i jeszcze jedna rzecz w Newsweeku z działu społeczeństwo. Życie w ciasnocie. Teresa latami kochała się w kuchni na stojąco. To nie była perwersja. W pokojach spały dzieci. Polacy żyją w ciasnocie. Gorzej mają tylko Łotysze i Rumuni, ale życie w tłoku ma też swoje uroki. Jakie? No, na to pytanie Wojciech Staszewski odpowiada w swoim tekście, dodając: w sobotę wszyscy mamy wolne, to jest cytat, obijamy się o siebie i wybucha jatka. W kłótni uczestniczymy wszyscy, a potem nastaje cisza na parę godzin. O życiu w ciasnocie w Newsweeku w tym tygodniu. To Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Łączymy się z Barceloną. Ewa Wysocka, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzisiaj tutaj bardzo, bardzo dużo informacji komentujących, rozważających wczorajsze wydarzenia w Paryżu i zaczniemy od El Pais i artykułu Europa żyje. Autor artykułu przypomina, że przez Paryż przeszła największa manifestacja od czasów wyzwolenia miasta w II wojnie światowej, ale oprócz gestów i symboli maszerującym w proteście na jego czele liderzy państw, w tym wielu krajów Unii Europejskiej, powinni zrozumieć, że mają za sobą poparcie społeczeństwa do przyjęcia decyzji, dzięki którym rysowanie karykatur czy kupowanie w sklepie nie będzie groziło śmiercią. Trzeba bronić europejskiej demokracji, nawołuje autor artykułu i twierdzi, że piłka jest teraz po stronie Brukseli, Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Oni, Hollande, Merkel, Rajoy czy Tusk, są odpowiedzialni za przyszłość Europy i to oni powinni teraz przejść od gestów do czynów. A jeśli chodzi o czyny, to dużo w dzisiejszej prasie też o spotkaniu w Paryżu ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, Kanady i USA na temat wspólnej polityki przeciwstawienia się fundamentalizmowi islamskiemu, pisze między innymi El Mundo. Wśród propozycji jest rejestr pasażerów, by móc kontrolować mieszkańców Unii Europejskiej powracających z wojen w Syrii czy Iraku, kontrol internetu, w Hiszpanii stał się on najważniejszym narzędziem werbunku, czy nawet niewykluczone jest znowelizowanie traktatu w Schengen. I autor artykułu cytuje Komisję Europejską, która przyznała, że zagrożenie atakiem terrorystycznym w Unii Europejskiej jest rzeczywiste i coraz większe. Kolejny artykuł, który moim zdaniem będzie dzisiaj dość komentowany. Szanując kanibali, Europa jest wspólnikiem fundamentalizmu islamskiego. To jest tytuł z El Periodico. Setki tysięcy patriotów, przeciwników islamizacji Zachodu niczego nie zrozumieli, podobnie jak ci, którzy wychodzą na ulicę nawołując do respektu i tolerancji. Po zabójstwie w Charlie Hebdo nie ma wątpliwości, że islam jest problemem Unii Europejskiej i na nic zda się mówienie, że ci, którzy zamordowali, byli po prostu mordercami i nie mieli nic wspólnego z islamem. Islam to suma wszystkich przekonań tych, którzy wyznają tę religię. Autor podkreśla, że Europa jest odpowiedzialna za to, co się stało, bo mordercy urodzili się w Paryżu, chodzili do francuskich szkół i do tego twierdzi, że przypomina, że Europa nie importuje radykalnego islamizmu, ona go eksportuje. Z Francji, Belgii, Hiszpanii czy Austrii podążają do Syrii dżihadyści. Żądać zamknięcia granic przed przybyszami z krajów muzułmańskich to jak zamykać okna, kiedy z zapchanych rur w łazience brzydko pachnie. I na koniec zmieniamy tematykę. Co kryje traktat o wolnym handlu między Unią Europejską a USA? To pytanie zadał dziennikarz z gazety 20 Minut. Na pierwszy rzut oka same zalety. Unia Europejska bogaci się, Stany Zjednoczone też. Do tego powstanie największa na świecie strefa handlowa. Jednak odkąd 3 lata temu rozpoczęto negocjacje, wszystko trzymane jest w tajemnicy. Rozmowy za zamkniętymi drzwiami, którym nie towarzyszy polemika i dyskusja. Brak przejrzystości, czy firmy europejskie i amerykańskie będą miały takie same prawa, czy Europa nie zostanie zalana genetycznie modyfikowanymi warzywami, czy Ameryka będzie przestrzegała europejskich norm środowiskowych. I przypomina, że w lutym w Waszyngtonie odbędzie się kolejna tura negocjacji, również za zamkniętymi drzwiami. Co takiego ukrywają uczestnicy rozmów, że muszą spotykać się w sekrecie? Pyta autor artykułu. Dziękujemy. To prasa hiszpańska. Z Barcelony Ewa Wysocka. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Uwaga! Zmiany w podatkach. Książka Podatki 2015 dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Nowości w PIT, CIT, VAT i ryczałcie. Wszystko o zmianach w podatkach dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. I niskie ceny od Lidla! Dziś wielkie okazje. Po pierwsze 2,99 za cytryny w wielkim opakowaniu XXL. 500 gramów plus 250 gramów gratis. Jedynie 2,99. I po drugie 7,99 za kiwi w wielkim opakowaniu XXL. Kilogram plus 250 gramów gratis. Tylko 7,99. Spróbuj owoców z witaminą C, idealnych na zimne dni. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cytryny w opakowaniu XXL 2,99, a kiwi w opakowaniu XXL 7,99. Żegnamy reklamy.